Глава 8. Чаканне. Нгара. Барацьба ў вадзе. І чорт умяшаўся. Смерць пад рогат. Вандраванне з паненкай. Спатканне са сваімі. Манх ляжаў на беразе, але не адчуваў адпачынку. Думкі віхурай круціліся ў галаве. Ён усё хацеў адгадаць, што тут здарылася. Можа, яны выехалі часова, але чаму тады няма будана і ніякіх рэчаў? А калі назаўсёды, дык з якой прычыны? Можа, яны загінулі ўсе? Але няўжо ўсе адразу? Тут ён заўважыў, што зусім у другім месцы, воддаль, ляжаць нейкія рэчы. Падышоў, паглядзеў. Вось гаршчок, але не іх, мабыць, косаў. Вось сякера, але яна ўжо зусім незнаёмая, нават не косава. Вось нейкі пас, якога не меў ні яго бацька, ні кос. І некалькі скурак, таксама незнаёмых. Выходзіць, што тут ужо жыве іншы гаспадар. Як гэта магло здарыцца? І хто ён ці яны? Няўжо ж яны пагубілі ўсю яго радню і самі пасяліліся? Але рэчы сведчаць, што народу тут нямнога, мусіць, не болей, як два чалавекі. Значыцца, нічога не застаецца, як чакаць і пільнаваць. І манх прытуліўся за выступ скалы. Чакаць прыйшлося нядоўга, бо дзень ужо канчаўся. Праз некаторы час паза скалою пачуўся плюскат, нібы хто грабе вяслом, а яшчэ праз хвіліну паказалася і лодка. Манго адразу зрабілася лягчэй на сэрцы, калі ён убачыў, што там сядзіць толькі адзін чалавек. Але праз момант ён ледзь не закрычаў і не выскачыў, калі пазнаў, што гэта Нгара. Дык вось хто тут абсталяваўся. Манг пачаў нават трэсціся ад злосці. Яму здавалася, што Нгара наўмысля марудзіць, што ён ніколі не даедзе да берага. Той тым часам павольна і спакойна пад'ехаў, выкінуў з лодкі нейкую птушку, галлё, потым, не спяшаючыся, вылез сам. Па ўсіх яго рухах відаць было, што ён адчувае сябе дома. Нават ні разу не зірнуў па баках. Манг сцяў зубы, напружыўся і чакаў найбольш зручнага моманту, каб кінуцца на ворага. Нгара падышоў да вогнішча, схіліўся, памацаў попел. Відаць, ён быў яшчэ гарачы, бо Нгара падкінуў сухой травы і пачаў дзьмуць. Гэта і быў самы зручны момант для манга. Але ў апошнюю хвіліну ён змяніў план. Замест непасрэднай барацьбы ён надумаў зрабіць так, як тады Нгара зрабіў з ім. Гэта значыць захапіць кану. Як тыгр папоўз манг да чоўна. Быў ужо змрок, ды і без гэтага Нгара быў так заняты сваёй справай, што яму не магло прыйсці ў галаву азірацца назад. Азірнуўся ён толькі тады, калі пачуў шум ля чоўна. Убачыўшы ў чоўне манга, ён вачам сваім не мог даць веры. Адкуль? Якім чынам? Ці не з таго свету з'явіўся? «Ну, Нгара!» – злосна сказаў манг, адапхнуўшыся ад берага. «Цяпер моя чарга пажадаць табе ўсяго лепшага. Падзякуй толькі, што я не забіў цябе, як пінгвіна». Голас манга паказаў Нгару, што ўсё гэта сапраўднасць. Злосць і роспач сціснулі яму горла, і, нядоўга думаючы, ён кінуўся за мангам у ваду. Манг гэтага зусім не чакаў. Ён паспеў ад'ехаць толькі некалькі крокаў. Нгара адным махам дасягнуў яго, учапіўся за край чоўна і перкуліў яго разам з мангам. Хоць ні аб чым іншым цяпер нельга было думаць, але манг уздрыгануўся ад непрыемнага адчування, калі ногі яго заблыталіся ў слізкім галлі падводнага дрэва. Завязалася барацьба не на жыццё, а на смерць. Нгара быў дужэйшы за манга. Яму адразу ўдалося ўхапіць манга ззаду і занурыць яго ў ваду. Становішча манга зрабілася зусім дрэнным. Калі ён не вызваліцца ў той жа момант, то загіне. Але ж затое ён меў і перавагу – капітанскі кінжал. Ён выхапіў яго, але не мог як след размахнуцца, бо Нхайра трымаў яго ззаду за плечы. А вада тым часам пачала душыць, набірацца ў нос. Раптам манг пачуў, што Нхайра дзіка закрычаў і выпусціў яго. Манг высунуў галаву і ўбачыў, што вакол Нхайра абкруцілася змяя. Не паспеў манг апамятацца, як адчуў, што і яго нагу апякло і сціснула. Манг схіліўся і адным махам адрэзаў змяю сваім вострым кінжалам. Потым вынырнуў і ўчапіўся за човен. Нхайра тым часам круціўся, каб вызваліцца ад сваёй пятлі. Ён таксама трымаўся за човен і ўжо не звяртаў увагі на свайго ворага. Трэба сказаць, што і манг забыўся на ўсё і думаў толькі аб гэтай новай бядзе, хоць цяпер і мог ужо забіць свайго ворага. Замест гэтага ён пусціўся ўцякаць да берага. Не паспеў ён адплысці, як адчуў, што тая самая змяя зноў абхапіла яму нагу. І на гэты раз ён вызваліўся ад яе з дапамогай свайго корціка. А вакол Нхайры тым часам абвілася другая змяя. Нхайра бачыў у руках манга нож, бачыў, як лёгка манг вызваляе сябе, і пачаў прасіцца: «Братка, вызвалі мяне, я табе ўсё аддам». «Дурны», — злосна усміхаўся манг, «што ж ты мне аддасі, калі я і без цябе магу ўсё забраць?» І хутка паплыў да берага. Там сеў спакойна і пачаў здзекавацца з небаракі. «Ты ж бачыш, што я мог цябе забіць, але не хачу пэцкаць свайго прыгожага нажа. Хай лепш цябе задушыць гэтыя змеі. Вось так, вось так. Го-го-го! Дарэмна ты радаваўся, што мяне няма на свеце». А змея ў гэтых абкруцілася ўжо тры. Цяпер справа пайшла хутчэй. Пад смех манга Нхайра апускаўся ўсё глыбей і глыбей і нарэшце з жудасным крыкам знік пад вадой. Толькі бурбалкі сведчылі, што там адбылася трагедыя. Калі ўсё скончылася, манг выбраў доўгую галіну, зачапіў човен, падцягнуў да берага, выцягнуў яго, упарадкаваў і выехаў у мора. Было ўжо зусім цёмна. Пасля ўсяго таго, што ён перажыў, было неяк дзіўна думаць, што там яго чакае нейкая белая птушка. Здавалася, што гэта было даўно-даўно, а мо зусім не было. Мо ніякай птушкі і няма? А дзяўчына ўсё стаяла на скале. Даўно ўжо скамянела сэрца. Даўно ўжо здранцвела цела, а разам з ім і думкі. Даўно ўжо яна шаптала сама сабе, што ўсё скончана, што надзеі няма. А між тым не адводзіла вачэй ад таго боку, куды паплыў манг. Увесь час прыслухоўвалася, ці не чуваць яго. Увесь час інстынкт суцяшаў, а можа, прыедзе. І вось аднекуль з мора даляцеў крык, доўгі, бадзёры. Затрапяталася паненка ўсёй сваёй істотай. Ці не манг дае знаць, што едзе? А можа, не? О, каб гэта быў ён, мілы, родны манг! За ўсё сваё жыццё яна нікога так не чакала, нікога так не жадала бачыць, як цяпер гэтага дзікуна людаеда. У гэты момант ён здаваўся ёй лепшым ад усіх яе знаёмых лордаў, сэраў, містараў і іншых франтаў. Данёсся новы вясёлы крык, потым плюскат, зачарнеўся човен і пад'ехаў манг. Напружаныя нервы не вытрымалі, слёзы радасці паліліся з дзявучых вачэй, і яна павалілася мангу на рукі. Праз гадзіны дзве яны былі дома, у пакінутай бухце. На другі дзень надвор'е сапсавалася, і нельга было ехаць далей. Трэба было чакаць. І чаканне гэтае цягнулася цэлы тыдзень. Хоць тут было лепш, цішэй, як там на востраве, ды і некаторыя хатнія рэчы былі, але дзяўчыне здавалася, што гэты непрыемны, нудны тыдзень быў горшым за ўсё папярэдняе. Нарэшце скончыліся і гэтыя дні. Паехалі далей на поўдзень. Вось і Магеланава пратока. Дзяўчына пазнала месца, дзе яна нядаўна прыязджала. Яна думала, што яны тут будуць чакаць парахода, але манг накіраваўся далей на поўдзень. Паненка пачала паказваць, каб ён спыніўся. Манг паслухаў яе, прыпыніў човен, пастаяў, а далей што? Дзяўчына рознымі спосабамі пачала тлумачыць, што тут павінен ісці параход і што трэба пачакаць. Манг прыслухаўся, прыгледзеўся, заматаў галавой, што ніякага парахода няма, і накіраваўся далей. Дзяўчына заспрачалася, раззлавалася, расплакалася, адным словам, адбылася сямейная сварка. Манг не ведаў, што рабіць. Зноў спыніліся, пастаялі. Дзяўчына напружана глядзела ва ўсе бакі і, здавалася, чакала, што вось-вось з'явіцца карабель. Манг сядзеў і чакаў, што будзе далей. «Ну, як жа тут стаяць?» – пачаў тлумачыць ён па-свойму. «Можа, кану белых з'явіцца праз месяц?» Але гэтых слоў яна не магла зразумець. Яна ведала толькі, што гэта ёсць апошняя надзея сустрэць карабель. Калі яны ад'едуць ад гэтага гасцінца, дык можа ніколі ўжо не сустрэнуць. Пачакаў крыху манг і зноў пасунуўся. Зноў дзяўчына запратэставала. Манг як толькі мог пачаў тлумачыць і паказваць, што стаяць тут нельга і што яны будуць прыязджаць сюды, каб чакаць параход. Яна і сама добра ведала, што стаяць тут увесь час немагчыма, але чаплялася за надзею, як тапелец за саломіну. А можа, праз хвіліну з'явіцца параход? А што, калі ён пакажацца адразу, як толькі яны ад'едуць адсюль? Правалаводзіўшыся такім чынам з гадзіну, паехалі ўсё ж такі далей. Яна хацела прыпыніцца дзе-небудзь тут недалёка, але манг не паслухаўся. Зноў пачаліся крыкі, папрокі, слёзы. Мангу ўсё гэта ўжо абрыдла, і ён спакойна ехаў сабе далей. Пайшлі знаёмыя вуліцы, дамы. Вось і вадаспад пыліцца, вось і дзядзінец, куды яны калісьці схаваліся ад кіцянят. Як і раней ззяюць снегавыя вяршыні. Усё знаёмыя, мілыя сэрцу вобразы. Усё прыгожае, прыемнае, прытульнае. Як гэта здаецца кожнаму, хто пасля доўгага расстання прыязджае на радзіму. А для яго спадарожніцы ўсё гэта здавалася мёртвым, дзікім, непрытульным. «Куды ён мяне вязе?» – з трывогай думала яна. «Вось калі гэты дзікун паказаў свой сапраўдны твар! Вось дзе прыйдзецца мне загінуць!» А тут акуратна трапілі на цэлую сям'ю такіх самых людзей у чоўне. Убачыўшы манга ў капітанскім адзенні і з ім белую жанчыну, яны ад здзіўлення так пачалі крычаць ды махаць рукамі, што дзяўчына канчаткова пераканалася, што ёй прыйшоў канец. Але пасля перагавораў з імі манг павярнуў налева і паехаў на ўсход, пакінуўшы землякоў з разяўленымі ратамі. Чым далей ад'язджалі ад акіяна, тым большыя і ніжэйшыя былі астравы. Пачала з'яўляцца трава, дрэвы. Там, далей на ўсходзе, ёсць і лясы, і лугі. Але жыве там моцнае ваяўнічае племя Она. Гэтае Она – дужы, злы народ. Яны здаўна ўжо выпхнулі мірных фуіджы на бясплодныя заходнія скалы і не пускаюць іх назад. Два дні ехалі на ўсход і на трэці дзень, а паўдні убачылі два чоўны. Гэта былі Тайдо і Кос. І тут яны размясціліся нядрэнна. Бераг быў невысокі, даступны і лясісты. Пад дрэвамі была пабудавана з галля будка, праўда, нязграбная, але ўсё ж такі будынак. Уся калонія замітусілася і занепакоілася, калі ўбачыла човен з некімі дзіўнымі людзьмі. Нават калі манг пад'ехаў блізка і гукнуў, яны ўсё яшчэ не маглі даць веры, што гэты чалавек у дзіўным убранні ёсць манг. Ты яшчэ з ім і незвычайная дзяўчына. Як бы там ні было, аднак калі ён зусім пад'ехаў і вылез на бераг, Яны пераканаліся, што гэта іхні манг. З неўразуменнем і нейкай боязю падышла радня да манга, увесь час пазіраючы на лодку, дзе сядзела дзяўчына, якая баялася вылезці на бераг. Пачаліся роспыты, што і як адбылося за гэты час. Манг расказаў пра свае прыгоды, з жалем пачуў пра смерць свайго браціка. «А навошта табе гэта?» – сказаў нарэшце бацька, паказваючы на дзяўчыну ў чоўні. «Што ты з ёй будзеш рабіць?» «Не ведаю», – адказаў сын. «Трэба будзе як-небудзь перадаць яе белым». Стары паківаў галавой. «Нам самім няма чаго есці, а тут яшчэ з ёй важдайся», – нездаволена сказаў ён. «А што ж было рабіць?» – апраўдаўся сын. «Няўжо ж трэба было даць ёй загінуць або кінуць яе ў мора?» «А хоць бы і так», – адказаў Тайдо. «Што нам да іх?» Ко стаяў побач, скоса пазіраў на прыезджую і, відаць, згаджаўся з Тайдо. А міс Грэт сядзела ў чоўні і чакала вырашэння свайго лёсу. Яна бачыла, што гутарка ідзе аб ёй, і была ўпэўнена, што нарада ідзе аб тым, якім спосабам яе забіць і з'есці. «Дык вось дзеля чаго гэты дзікун стараўся выратаваць мяне», з прыкрасцю думала яна, пільна сочачы за мангам. А разам з тым мімаволі з'яўлялася і надзея. А можа, ён не дасць? Нарэшце манг звярнуўся да яе, запрашаючы вылезці на бераг. Са сціснутым сэрцам вылезла яна і села воддаль на траве. Людзі абступілі яе і пачалі дзівіцца, нават краталі яе адзенне, якое, сказаць дарэчы, не мела нічога агульнага з ранейшым, было бруднае, парванае. Больш за ўсё цікавіліся ёю жанчыны, і гэты уважлівы агляд быў больш непрыемны для дзяўчыны, як агляд мужчын. Яна адразу адчула сябе яшчэ больш няшчаснай і бездапаможнай. Нават манга цяпер яна пачала баяцца. Ён здаваўся ёй ужо чужым, далёкім, зусім не слугой, як раней. Нанач адвялі ёй куток у будцы побач з жанчынамі, і гэтая ноч пад страхой сярод людзей была для яе горшай, як раней пад адкрытым небам. Няёмка адчувалі сябе і добрыя гаспадары ў прысутнасці гэтай госці, якая нібы з неба звалілася на іх. Здавалася, што ў іх жыццё уціснулася нешта чужое, непатрэбнае, з якім немаведама што рабіць. Асабліва цяжка было з харчаваннем. І без гэтага ад дзяўчыны засталіся толькі скуры ды косці. Больш як месяц не бачыла яна ані кавалка хлеба, нават плада якога. Праўда, яна некалькі прызвычаілася да чарапашак, ракаў, рыбы, але апрача таго, раней яна яшчэ загадвала мангу зрабіць тое ці гэтае. Цяпер неяк выйшла, што распараджацца і загадваць яна ўжо не магла, а сам манг чамусьці адчуваў, што тут, у сям'і, ён не можа так клапаціцца і дахаджаць выключна ёй адной, як гэта было раней. Ужо на другі дзень пачалася нарада між Косам і Тайдо па гэтай справе. У Коса была яшчэ і свая думка, якая не давала яму спакою. «Вось што, Тайдо», – сказаў ён сур'ёзна, – «ці не думае манг пакінуць гэтую рыбіну сабе за жонку? Тады парушыцца наша ўмова. Мы ж пашылі яму кану». «Я і сам гэтага баюся», – пахмур адказаў Тайдо. Але ж манг сказаў, што ён перадасць яе белым. «Калі яшчэ гэта будзе? А пакуль што яна тут зусім лішняя. І навошта нам клапаціцца аб ёй? Хай сабе ідзе на ўсе чатыры бакі». «Манг не згодзіцца яе выгнаць», – сказаў Тайдо. «Ён яе шкадуе, апрача таго ён думае праз яе пазнаёміцца з белымі». «Ды гэта зусім і не патрэбна», – адказаў Кос. «І я так лічу. Але што ж ты зробіш, калі ён моцна ўбіў гэта сабе ў галаву?» «Тады можам аслабаніць яго ад клопату», – прапанаваў Кос. «Возьмем яе ды адвязём на які-небудзь востраў. Хай сама сабе шукае дарогі. А манг тады ажэніцца з мгу і зажыве, як усе добрыя людзі». Тайдо прызнаў, што думка досыць разумная. З гэтымі белымі Манг можа зусім адбіцца ад дому. Сам Тайдо старэе. Малодшы сын загінуў, і можа здарыцца, што ў сям'і зусім не застанецца апоры. А Манг тым часам думаў пра далейшае падарожжа. Міс Грэт нерашуча звярнулася да яго, паказваючы, каб ехаць, і была вельмі ўзрадавана, калі ён ахвотна заківаў галавой у знак згоды. У той жа дзень Тайдо і Кос загадалі, каб Манг і ўсе жанчыны, апрача белай, пайшлі ў лес па ягады.